Evet efendim, okudun mu programımızda ikinci kısımdayız. Tin suresinin son ayetleri üzerinde tefekkürümüze devam ediyoruz. En son iman ve ameli salih meselesi üzerinde durduk. Bir hayli de durduk orada. Belli noktalara temas ettik ki hocam özellikle ameli salih konusunda gösterilebilecek bazı ihmallerden dolayı imandan bunu böyle büsbütün kopuk göstermenin fecaatlerini bize arz etti ve oraya vurgu yaptı. Yani imanı mücerret bırakmanın zamanla neredeyse yok hükmüne gelebileceği tehlikesine işaret etti. Hatları kırmızı çizdi o konuda. Belki de biraz zamanın da gereği, icatı gereği bunu yaptı. Biliyorsunuz tramvay hatlarında kırmızı çizgiler çizilir. Kazalar ne kadar çok artarsa, tramvayların altında ezilenlerin sayısı ne kadar çok artarsa o çizgiyi daha da geriye çekiyorlar. Sarı kırmızı çizgileri ve daha da koyu çiziyorlar. Galiba buna benzer bir hal az önce müşahede ettik gibi geliyor bana. Ben tabii benzetme yerinde. Evet. Fakat, bir boyutuyla. Evet. Yani ilkesel tarafı da var, zamana bakan bir tarafı da var. Hiç gibi geldi. Hiç şüpheniz olmasın ama evet. İşaret çizgilerini çizen adam gibi değil de çizilmiş çizgilerin üzerini görünür hale getiren Eyvallah. Adam gibi. Amin. Görünsem daha iyi olur. Yoksa kendi kafasına göre evet, bir şeyler mi yapıyor? Evet. Siz anladığınızı söylüyorsunuz. Evet. O çizgilerin üzerine kendinizce sildiklerinizi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle yapmaya çalışıyorum. Tabii. Çünkü yani Fatır suresinin 10. ayeti var. Bunu böyle adeta haykırıyor yani. Tabii. Yani iyi işleri, evet. iyi duaları, iyi çağrıları, iyi sedaları, içi dolu hakikatleri, kelimeleri, cümleleri Allah'a yükseltecek olan şey salih amellerdir. Hı-hı. Salih ameliniz yoksa dualarınız biraz sonra buharlaşıp gidiyor işte yani. Fazla bir işlevsellik kazanamıyor. Evet. Hatta hemen bir ayetin daha numarasını söyleyeyim. Evet. Hiç meşgul etmeyeceğim kardeşlerimi. Evet. Fussilet suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا Kimin sözü daha güzel olabilir ki mimmen şu kimselerden دَعَا اِلَى اللّٰهِ Sadece Allah'a çağırır. وَعَمِلَ صَالِحًا Ve salih amel işler. Ve kâle inneni minel müslimîn. Sonunda da der ki ben Müslümanlardan. Bakın salih amel Müslümanlıktan önce geliyor. Önce geliyor. Yani ben dedim ya bunların ikisi beraber isim verir birbirine. İmanın iman olması nasıl amellerle bütünleşmesine bağlıysa, amellerin de salih amel adını alması imanla yapılmasına bağlıdır. Bu ayet onun çarpıcı bir delilidir. Fussilet suresi 33. ayet. Bu çok klasik bir benzetme vardır. Ondan ben de diğer bahse geçeyim hocam. Hani klasik bir cevizin içi ve kabuğu meselesi vardır. Biliyorsunuz bazıları der ki ya cevizden murat cevizin içidir. Ondan buna bakacağız der. Bir kısmı da der ki olur mu işte kabuğu da var, kabuğu da çok önemli filan der. Bu bir tartışmadır, gider gelir. Evet. Ama ceviz dediğimizde belki bunu bütün olarak ele almak lazım. Kabuğuyla, kabuğunun da kabuğuyla, zarfıyla, mazrufuyla. Yani bir bütünlük algısı içerisinde olaya yaklaşmak gerekiyor. Tabii asıl önemlisi içinde yediğimiz kısmıdır diyene dersiniz ki kabuğu olmasaydı o olmayacaktı. Olmayacaktı. Sert kabuğunun üstünde o bir yeşil kabuk var. O olmasaydı sert olmayacaktı. Bunları birbirinden bağımsız görmek doğru değil. Doğru değil. Evet. Sırf kabuğuna bakana da kardeşim bak bunda bir içi de var. Bunu da bil yani. Evet. Kabukla o elini siyahlatıp durma. Kabuğu kemirip durma diye de söylemek lazım. Lazım. Dengeyi kurmak gerekiyor. Evet, güzel. Şimdi bu ardı arkası kesilmeyen daimi bir ecir nedir hocam? Allah'ınız. Ecrun gayri memnun. Başka ayetlerde de geçiyor bu. Evet. İnşikak suresinde de var. Fussilet suresinde de var. Burada da var. Felehum işte bunlar için vardır. Ecrun bir ecir, ödül. Nasıl? Gayru memnunin. Şimdi gayru memnunin ardı arkası kesilmeyen anlamı veriliyor. O anlamı aslında kelimenin asıl tam karşılığı o değil. Ama o anlam verildiği zaman onun da delili var. Yani ardı arkası kesilmeyen. Mesela Vakıa suresinde Yüce Allah buyuruyor ki hangi ayet? Vakıa suresi 33. ayette buyuruyor ki la maktu'atin ve la memnu'atin. Cennet ödüllerinin kesintisiz ve engellenemeyen bir yapıda olduğunu söylüyor. Kesintisiz, işte ardı arkası kesilmeyen, memnu olmayan, yani men edilemeyen, yani evet, devamlı. Hı hı hı. Bu Vakıa suresi 33. ayette. Rahat suresinde de bunu zımnen, yani tersinden doğrulayan başka bir ifade var cennet ödülleriyle alakalı. Rahat suresinin 35. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, meselül cenneti illeti yu'udel muttequn tecri min tahtihel enhar ukülüha daimun ve zilluha. Hem onun yiyecekleri devamlıdır ve hem gölgeleri, gölgesi devamlıdır. Dolayısıyla ardı arkası kesilmeyen, bitip tükenmeyen anlamının delilleri var. Eyvallah. Ama gayru memnun, yani memnun olmayan, memnun menne kelimesinden türetilmiş bir kelime. Menne başa kalkmak demektir. İnsana nispet edilirse başa kalkmaktır. Allah'a nispet edilirse ihsan etmek anlamına gelir. Eyvallah. Gayru memnun demek başa kakılmayan demek. Yani Allah bu nimeti verince, aynı dünyada insanların yaptığı gibi, şunu verdim sana ama iyiliğimi unutma gibi, böyle ikide bir verdiğine bin pişman ettiren, başa kalkmaz, başa kalkma gibi bir illete mebni olmayan bir ödülden söz ediliyor. Çünkü iman ve salih amel, Allah'a ibadet yaparken ya Rabbi bu ibadetimi yapıyorum, bu iyiliğimi unutma niyetiyle yapılmıyor. Tabii. Bu benim borcumdur, bunu onun için yapıyorum, sen ibadete layıksın, bunu onun için yapıyorum diye duyarlılık gösterenlerin mahşerde alacakları ödül de başa kakılmayan türden ödül olacaktır. Ayetin asıl vermek istediği mesaj budur. Budur. Esfele safiliğinin tam zıttıdır. Tam zıttı. Ey insan ya da ey inkarcı insan, artık sana dini yalanlatan nedir? Evet. Ekzip ettiren nedir? Evet. Fema yükezibuke ba'du. Artık sana yalanlatan nedir? Evet. Muhatap nankör insan. Nankör insan. Hani o en baştaki dördüncü ayetteki el insana nankör insan manası verdik. Evet. Bundan dolayı. Evet. Sana artık, yani bunca gerçeklere rağmen. Hala. Sana hem dini, hem bu değerler sistemi anlamında dini, hem de bunların daha çok kabulde tereddüt ettikleri şey mahşer. Evet. Mahşer yargılaması, sorgulaması, o hatırlatılıyor. Sana mahşeri, yargılamayı, borçların ödeneceği, yargılamanın yapılacağı o alemi artık sana yalanlatan nedir? Eyvallah. Nankör insana yönelik bir kınama ifadesidir. Ancak biz bu ifadeyi peygamberimize yönelik bir ifade olarak da alabiliriz. Bu defa mana tamamen değişir. Fema yükezibuke ba'du biddini. Artık seni yalanlatan sebep ne olabilir ki? Peygamberimize Cenab-ı Hak. Fema yükezibuke. Artık seni yalanlatan ne olabilir ki? Ba'du. Artık biddini. Din konusunda seni yalanlatan nasıl bir mantık olabilir ki? Yani nasıl öyle bir mantık ki seni hala yalanlayabiliyor? Evet, yani sen artık merak etme. Evet. Bu gerçekler bunca çıplaklığıyla ortaya konulmuş olmasına rağmen aklını kullanan insanın mutlaka ulaşabileceği bir gerçeklik ortada duruyor. Seni yalanlaması nasıl mümkün olsun? Nasıl mümkün olsun? Böyle bir şey mümkün mü? Buna rağmen yalanlıyorsa hiç üzülmene lüzum yok demek. Evet. Ve mahyukede bir kebadü bir din bir taraftan inkarcı insanı kınayan bir ifadedir. Bir diğer taraftan Hazreti Peygamber'e moral veren, bunca gerçeklere rağmen seni yalanlatan sebep ne olabilir ki din konusunda? Yani seni yalanlayanın elinde makul bir gerekçesi yoktur. Kuvvetli onlar delilleri yoktur. Hiç de merak etme. Kafana takma. Onlar tabii seni yalanlıyorlar diye de canını sıkıp durma. Keyif suresinde, Şuara suresinde ve Fatır suresinde onlar inanmıyorlar diye kendini hüzne gark etmenin lüzumu yoktur uyarısı ile bu anlam birbiriyle örtüşmektedir. Ayete iki tarafından bakmamız mümkün. Evet, oradaki dini yalanlamada da siz hemen oraya atıf yapıp geçeyim istiyorum. Din kelimesi Arapça D-Y-N, deyn kökünden mastar ve isimdir. Evet. Cevheri, dinin adet, durum, ceza, mükafat, itaat şeklinde üç anlamını vermiş ve terim olarak dinin bu son anlamdan geldiğini belirtmiştir diyorsunuz. İbn-i Manzur hesap ve İslam anlamında eklemiştir. İsfahani itaat ve ceza anlamını kaydetmiş. Ayrıca kelimenin istiare yoluyla şeriat manasında kullanıldığını belirtmiştir. Evet. İslam dini Kur'an'da kullanışlarını söylemişsiniz. Tevhid anlamında, hesap evet. ceza karşılık anlamında, evet. hüküm, kanun, hukuk anlamında, deyyan, tabii. deyin, tabii. onu taat, itaat anlamında, adet, gelenek anlamında, millet, yol, yaratılış kanunu, evet. borç, din edinmek gibi anlamlarda kullanıldığını zaten söylüyorsunuz. Her birinin Kur'an'dan delilleri vardır. Evet. Her bir anlamın referansları ayetlerdir. Hepsini vermişsiniz. Evet, Kur'an'da bu kelimeler standart anlamlı değildir. Çok anlamlıdır. Çok anlamlı kelime örneklerinden, kavram örneklerinden biri dindir. Yani madde madde onları sıralamaya gayret ettim. Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Şimdi bunu gene aynı iki türlü anlayabiliriz. Evet. İnkarcı, nankör insana karşılık. Hüküm verenlerin en hayırlısı Allah değil midir? Sen bu gerçeğe rağmen nasıl hala inkar edersin diye bir kınama ve ayıplama ifadesi içerir. Nankör insana yönelik, peygamberimize yönelik de hiç üzülme, Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Sen onlar hakkında bir hüküm vermek gibi bir durumun yoktur. Onların kendi başına terk edileceği gibi bir zannın da asla olmasın. Allah hüküm verenlerin en üstünüdür diye peygamberimize de motive edici bir mesajı vardır. Bu sureyi her okuduğunda peygamberimizin şöyle, hele bu ayeti, son ayeti okuduğunda Eleyseallahu bi ehkemil hakimin ifadesini okuduktan sonra daima şunu ifade buyururmuş peygamberimiz. Bela ve ene ala zalike mineşşahidin. Elbette, elbette ben de bütün kemalimle buna şahit olanlardanım diye sureyle, anlamıyla hayatını, imanını, izanını buluşturan bir itiraf ile sureye mukabele edermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bize de bir işarette bulunuyor. Evet. Diyor ki bu sureyi öyle bir okuyun ki elbette ben de bütün hayatımla, varlığımla buna şehadet ediyorum diyebilecek duruma gelin. Deyin. Evet. Manasında bir işaret alıyoruz orada. Evet. Evet. Evet. Sevgili hocam, ikinci kısmı biraz böyle süratle tayy ettik. Bu bizim adetimizin ve itiyadımızın dışında. Evet. Fakat mustar sebepler var. Evet. O yüzden zaruret olunca keyfiyet zahil olur diyoruz. Yani sadece din kavramını evet. bile konuşsak bir program yetmez bile. Ama inşallah din kavramını sanıyorum Maun suresini işlerken biraz Fatiha'da biraz Maliki Yevmiddin'de az biraz değinmiştik. Evet. Biraz da Maun'da değinirsek tamamlanır inşallah. İnşallah. Bunu da geleceğe atfediyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eksik ederim. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ olun. Sevgili dostlar, bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Tin suresiyle inşallah bırakmış oluyoruz. Ardından Alak suresiyle kısmetse devam edeceğiz. Huzurlarınızda olmaya gayret edeceğiz efendim. Bu konuştuğumuz mevzuları aklımızda, gönlümüzde yankılandırmaya devam edelim, tartalım, düşünelim, tefekkür edelim, onu araştıralım. Bunlar aynı zamanda tetkike vesile olsun ki böylece çoğalsın, yayılsın, genişlesin diye bir arzumuz var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz efendim. Thank you.